Nehéz hűnek, abszolút. Megnézni hűnek, mondanám. Válik az etőtődjön csak. Ja, mindig. Mondtam, ezt a tányért is tedd a helyére. Majd kérdez. Ja. Citromfának se adta a vizet láttam. Hova mész? Mindjárt felhangosítodok, mert nagyon le van véve. Jó, szia, Vécu! Na. Na, itt vagyok. Na, szia! Na, szia! Na. Mi újság van? Mesélj, hogy vagy, mint vagy. Jó vagyok, különösen, hogy elment apósom. Tehát fölmentek apósodé. Vagy csak apósod volt ott? Csak apósom volt van. De... az a baj, hogy már annyira be van idomítva anyósom által, hogy már lassan őt sem értem, úgyhogy... Mert mi baj volt? Följött, megetettem, aztán most elment. Azt hiszik el irányom, hogy 83 évesen értik ezt a világot, és hogy ők tudnak irányítani. De mi akarnak irányítani? Hát... hát most, hogy akkor, hogy ugye azt mondták a gyerekek, hogy... hogy amit pénzt örökölnék az apjuktól, akkor azt írassam az én számlámra. Mondtam, hogy nem akarom ráíratni, mert hogyha velem is történik valami, akkor kétszer kell fizetni az öröködési adót. És ugye azután kell fizetni ilyen örökösödési adót, amennyit örökölnek. Uh-huh. Most még fizetnek kétszer az örökségük után. Uh-huh. És akkor most arra akarják elbeszélni, rettányosan még, hogy akkor a kedves kisfiat se jön az Imrével, mert akkor amit ők örököltek pénzt, abból vigyek egy lakást. Hogy amit örököltek Debrecenben lakást, annak a felét majd akkor elcserélik. Most várjál még egyszer, hogy te vegyél magadnak egy új lakást? Tessék? Hogy te vegyél magadnak egy új lakást? Nem, hanem a gyerekek, mert a con. Tegyék össze a pénzüket, és vegyen Pesten egy lakást. De minek? Hogy én nem akarok több lakást venni, nekem pont elég amennyi van. Hát de minek vegyenek egy új lakást? Hát van a Gergőnek is van hol laknia, mi a csodának is van hol laknia, nem? A Jancsiéknak. Hát de Jancsiék lakása az kicsike, hogyha családot akarnak, ugye, ahol meg Gergő lakik, az meg Connak a lakása. Hát de a Connak meg minek a lakása úgy sincs ottan? Hát... mert hogy akkor a pénz akkor nem veszít az értékébe, hogyha a lakásban áll. Aha. Hát akkor egész érdekes dolgokat akarnak ők is, mi? Hát igen. De hát mondtam a gyerekeknek, hogy új, én nem szól bele, úgy csinálják, hogy akarják, én biztos, hogy nem veszek most már több lakást, pont elég amennyi van, úgyhogy... hát... úgyhogy az én pénzem az jó van a bankban, és hogyha valami történik velem, hogy nem tudok már dolgozni, akkor ezt miből megélnem, ennyi. Hát szerintem is. Meg hát, hogyha elég nagy a te vagy a ti lakástok, vagy hogy mondjam már, na, ahol laktok MSI-vel, hogyha az MSI is férhez megy, vagy valami, ott elfér veled, nem? Hát elfér, de hogy mondjam, Jancsék, hogyha tovább akarnak lépni, akkor én abban kis lakásba el tudok költözni, de tök mindegy, irányom, hát majd megoldják. Hát mi ennyivel sem indultunk, mint amennyi most ők örököltek, és utána, hogyha velem történik valami, és nem élem fel a dolgokat, akkor még tőlem is fognak örökölni, úgyhogy arról nem beszélve, hogyha a debreceni nagymama annyira a Jancsi kedvéje a legjobban, akkor ott van a debreceni ház, akkor hagyja rá a Jancsira, és akkor azt eladva mindjárt tovább tudnak lépni. Ennyi. Hát látod, ebben is van valami. Hagyja a Jancsira, és akkor mindjárt tovább tudnak lépni. Hát igen. Így van. És akkor felszabadul az a lakás, és akkor oda egyelőre, aki akar, oda tud költözni. De most ezért ment fel apósod, hogy ezt magyarázza el neked? Nem, ezért jött föl, ahogy hívják ki, jött föl akadémiában volt valami programja neki, mert akkor érmet vett, meg meglátogatta az egyik volt ismerősét, úgyhogy nem ezért jött föl. Aha. Csak ugye Gergő kísérgette, és Gergő fejét főzte ezzel most. A Gergőt főzte most. Jaj, de jó. Ja. A jó neki ki a kedvence? Apusomnak? Uh-huh. Nem tudom, igazából nem tudom. Hát ugye úgy, mint nagyapának talán nem ese van mennyire a kedvence, ugye a egyetlen lány, ugye se lány nem volt neki, és ugye Emes az egyetlen lány nokája neki. Uh-huh. Emesével nagyon szeretnek menni vásárolni. Aha. Azt tudom, hogy mi a csoda mamának, annak meg az Éva mamának a Jancsi a kedvence, nem? Igen. Igen. Azért mondom, hogy azt már tudom, de nem tudtam, a Tatának ki a kedvence. Úgyhogy. És látok, mi újság van? Hát semmi. Máma elmentünk a kislányát csípő útrahangra. Tehát rendben van neki a csípője, rendben fejlődik, minden jó van. Én máma beadtam a kongálba is papírokat, hogy már csak ketten lakunk a házban, mindig kevesebbet tudjam fizetni a vízé. Mert azt mondták, hogy csináltassak vízóra. Hát mondom, nekem most épp arra nincsen pénzem. Hát mondom, minden duplája volt, vagy háromszoros, amit mondtak, mondom. Én nekem most nincs pénzem. Hát akkor adjam be a papírt, majd elbírálják. És jövő hónapra megkapom az értesítést, hogy mi lesz, vagy hogy lesz. Hát most nincs igazam. Mi fizessek én 4 szemétű, ha már csak ketten lakunk itten, nem? Persze. Azért mondom, hogy akkor, hát ez van, és akkor... Majd máma, pucoltam a tököt, de ez, amit most találtam, ez egy kicsit olyan hókáp tök, hát nem tudom, majd hoztam be még egyet, mert nagyon romlanak most, mert akarok volna papának itt tököcskebanicát sütni. Akkor miért le? Mennyi liszthez, mennyi vizet teszel? Jó, pontosan lemérem, meg mennyi zsírt teszek bele, jó? Így van, pontosan, mennyi liszthez, mennyi vizet teszel? Pont le fogom mérni. De hát én 2 adagot szoktam sütni, hogy legyen. 1 adagot elküldök anyuéknak, akkor hogy nekünk is maradjon valamennyi, tudod. Nem baj, akkor is mérd le, és akkor legfőbb elfelezem. Jó, rendben van, akkor majd pontosan. Mérd le pontosan, hogy mit tudom én, 1,5 kiló liszthez beleteszel ennyi vizet, és akkor utána majd ezt megoldom, hogy nekünk mennyi kell. Jó, rendben. Na, ezt akarom csinálni, mert megígért. Levágtam a libámat, nem. Hétfőn kisütöttem a zsírnapfalót, az összes zsírt, hogy ne álljon most már tudod, hogy apu megégette a zsírt. Igen, mondta. Mondta. Akkor kisütöttem én is a zsírt, és akkor most vitte, egy kis dömönt elvittem, vagyis az Attila elvitt anyunak, hogy legyen neki zsírja. Akkor azt csináltam, akkor kedden... Majd nekem is kell egy kis zsír, mert ugye nekem is elfogyott titros sütés zsírom. Majd akkor rakok egy olyan, mivel rakjam olyan... Mi a csodásban tájfölösben, ha rakom, az elég, vagy többet akarsz vinni? Nem, az elég nekem. Akkor rakok a... Úgyhogy nem a kisebben, hanem a nagyobban raksz, akkor ez nekem nagyon sokáig elég az hűtőbe. Sziszisben majd van, azt hiszem, vagy anyunában, vagy van küldti máskor, én nekem is olyan, majd megkeresem, akkor rakok abban neked is. Akkor az Anikónál is, mi a csoda megégette a zsírt a Tamás, de majd annak is adok egy kicsit. Dilis vagyok én, mi? Ez mi van, már hogy csütörtök, akkor kedden elmentem. Mi volt kedden? Nem tudom. Ja, akkor is elmentem valamiket, rendeztem valami papírt, vagy mit tudom én, vagy fizettem valami, nem tudom. Kedden olyan csavargós nap volt, akkor nem csináltam semmit. Akkor tegnap levágtam a libát, mert mindúgy, ha megette a kis kakast, vagy valamit átéttem, tudod, hogy legyen amára is mindent, már jó szagokat rendeztem. Akkor mindig neki ment, azt akkor tönkretette, akkor a libát vágtam, máma mentünk csípőútrahangra, meg máma még amit mondott anya, akkor azt bevásároltam, neki azt akkor így lassan-lassan elmúlik a napok. Hónap meg már péntek is van. Már akartam menni az ügyvédhöz is, de aztán nem is írt vissza semmi. Hát, hogyha hétfőn elmegyek, az, hogyha nem akar foglalkozni, akkor elmegyek, keresek egy másikat. Hát, annyi ügyvédnő van, meg annyi minden van, hogy éppen mindegy, nem? És mit kell menni ügyvédhez? Hát, hogy megnézessem azt a, mi van papírom, hogy is, mint is áll, hogyha lesz a hagyatéki tárgyalás, hogy mire számít csak, hogy lehet valamit kezdeni, vagy úgy van lesz minden, ahogy le van írva, tudod? Mert most ne akarja adni az Ani is, meg, hogy meglegyen a hagyatéki tárgyalás. Hát, ha adj legyen meg, bassza fene, nem érdekel. Azt sem tudom, hogy most automatikusan mi, vagy be kell adni, vagy valami azt. Hagyj legyünk azon is túl, tudod. Hát nálunk, amikor meghalt a János, akkor be kell tannia mindenféle dolgokat, hogy mik örökölhető tőle. Hát azért mondom, itt is. Itt van az eltartási szerződésben, le van minden írva. Csak a pályák megvigasztaltak, hogy én voltam a legnagyobb majom, hogy mindent. De hát most képzeld el, december 20-án meghalt a Laci, és január 10-valahanyadikán, vagy ahogy néztem, akkor már mentünk el az eltartási szerződést írni. Hát ki a... még fő se... Te tudod már, mekkora az a fájdalom, meg minden, ami akkor közben van. Igen. Hát, én nem tudom, hogy valakinek valami volt volna, vagy valami, akkor nem csinálták volna így anyósom még. De jó van, mindjárt. Akármi, akárhogy ezt kibírom. Én túlélő vagyok, Fecu, nem vetted még észre? De. Én minden túlélek már. Akármi, akárhogy van. Valahogy csak túl leszek rajta, nem? Igen. Ja. Tudod, én sokat gondolkoztam ezen is, hogy hogy lehettek ennyire. Őnek itt nem fájt, hogy a fiúkat elvesztették. Hát december 20-án halt meg, január, még egy hónap sem múlt el, azt már mentek az eltartási szerződést írni. Hát mit gondoltak ők magukban? Vagy én nem tudom, hogy nem is... És mi van az eltartási szerződésben? Ha, sok minden. Hogy mindent fele-fele arányba érőkülnek a gyerekek. Én még hülyen mindenül lemondtam. Mondta Tata is, hogy hogy lehet ilyen hülye lányom. Lesz, ahogy lesz, már nem is izgatom rajta magamat. Nem is. Mindjárt érjelem, hogy más nem, akkor beköltözöl az anyjékhoz. Hát, de ott is tudod, mi van. Az is három felé, miért? Az én részembe beköltözhetsz. Akkor már mindjárt kétharmaddal rendelkezel. Ja. Nem akarok. Nem akarom, hogy én. Akkor eljössz hozzám, lányom. Ja. Ketten valahogy majd megleszünk, mi? Így van. Hát, mit csináljunk el? Ja, jól van. Mondjál jobbakat. Emese, edzésem van. Emese edzésem van, ugye a járgyű kibitt apósomat az állomásra, apósom elszólta magát. Hogy? Hát, hogy ugye elővettem a fagyasztóban ilyen milánói szószt, aztán főztünk ki hozzá tészet, és ezt tette, és akkor mondta, hogy anyósom nem szokott hétközben főzni, csak mindig hétvégén, mert hogy a kedves fiatságnak a diétás saját meg kell főzni neki. Érted? 83 év. A diétás kaját megfőzi a fiacskájának, hogy legyen mit enni egész héten? Hát hétvégén főz. Hétvégén annyit főz, hogy a fiacskájának egész héten legyen mit enni. Atya, úristen, akkor azért nagyon szereti a fiacskáját. 83 évesen alig vonszolja magát anyósom, és képes végig főzni a hétvégét a fiacskáját, aki 54 éves. Most mit mondjak erre? Nem tudok mit mondani. Fogalmam sincs, hogy akkor mit tesznek hétköznap ők? Semmit? Hát gondolom, ami megmarad a hétvégére. És akkor, hogy jár, ha múltkor volt az, hogy így anyósom, hogy hogyha a emese több napra megy, akkor vigye magának kaját, mert nem tud főzni. Atya Isten! Mi nem mondtátok? Majd emese főz maguknak is! Érted? A fiatság hétről hétre megfőzi a kaját, és emesek nem tud két ebédet adni. Jó, Isten! Nem akármilyen asszony, azt se hallod. Ne. Jaj, hát azért ki vagy te is, Fecu, akkor. Nagyon ki vagy velük. De tudod, mi a szerencsét? Az, hogy a jó messze. Pesten vagyunk, meg Debrecenben vannak. Ez a szerencsét, hidd el nekem, mert máskülönben ma azt hiszem, hogy megetted volna mindenedet. Ha sűrű... Ja, kedves, ugye, annak idén anyósom mondta, hogy a mellettük lévő ház, ilyen sorház, és akkor a házrészt tudja, hogy eladó, hogy miért nem veszünk meg, és milyen jó lenne, hogy összenyithatnánk a kettőt. Na, meg a más se hiányzott volna, mi? Akkor ja. Elköltöztetek volna ti kis Debrecenbe? Hát a kedvesének volt egy ilyen szándéka, hogy majd valamikor elköltözünk. Aha. Hát akkor... Én nem nagyon, igazság szerint én nem szeretem Pestet, mert nagy és rengeteg ember van, meg beton rengeteg, meg stb. De hogy nem költöztem volna Debrecenbe, az is biztos. Pontosan a sorházban, hogy egymásba nyissátok a dolgokat. Ha? Hát azt hiszem, az lehet volna a legnagyobb hülyeség, vagy marhaság, vagy nem is tudom, hát hogy az. Mert azért... Hát az, hallod, anyósan mellé költözni, az valami borzasztó lett volna. Hát én is azt hiszem. És tudod, az a múlt héten itt volt Flóra, ugye most nincs itt hol senki, itt volt a Flóra, meg egy Jancsi is, és Flóra kijött hozzám a konyhába, meg kint voltam a konyhába, és mondta, hogy mennyire látszik az, amikor Jancsi Éva mamával beszél, hogy mennyire, hogy is mondta, hogy nem tudom most jól elmesélni neki, hogy mennyire kezelhetetlen utána a gyerek, hogy a nagymama mennyire főzi a fejét neki minden hülyeséggel. Ja. Érted? Még most is. Még egy másik kívülálló is annyira látja, hogy milyen degenerált ez a család. És mondta, hogy ugye Topolyán volt egyszer, de látszik az, hogy ott feltétel nélküli a szeretet, amit adnak ott. A nagyszülő. Ugye anyósomintán meg nem is tudom, minek kell megfelelni ahhoz, hogy ott ne, nincs ez a feltétel nélküli szeretet, hogy igen, az unokámnak a hogy hívják ki a vagy, és teljesen mindegy, hogy most a Flóráról beszélünk, vagy az Arnyról beszélünk, ott feltétel nélkül befogadják a családban a másikat. Igaz. Csak amikor itt vagytok, akkor csak egy kis gubanc van néha mondta, és már anya a tatának nagyon mondogassa. Hogy ne vitatkozzon, hogy ne álljanak összepolitizálni, ne álljon mindig velük összepolitizálni. Hát az... Mondta, hogy borzatról szereti. De az egy másik rossz, hogy ott politizálnak, de ettől függetlenül a mama részéről feltétlenül nélkül ez a szeretet, akárhogy is politizálnak utána Jancsival, mert akárhogy is nem értenek együtt a politikába. Hát érted? Így, azt tudom, meg hát csak az a baj, hogy a tata mindig politizál. Egyfogy hát most mit csinálja fel, most unatkozik, én ezt is meg tudom érteni. És ezt nem értem a Tamásban is, hogy egy ilyen családba bekerül, ahol igazából feltétlenül nélküli szeretetet kapott volna, és akkor így meg... Nem is tudom. Igen. Hát ő neki úgy látszik, ez így felel meg. Hát igen. Most mit csinálsz? Nem bír semmit, nem? Semmit. Semmit nem tudsz. Hát csak mondom, hogy ugye a Flóra az, aki igazából kívülállóként nézi egy családot is, mert a másikat is ugye úgy nézi, mert hogy ugye semmi köze hozzá. Hát igen. És ő is annyira látja, hogy Debrecen az vagy olyannyira el van kuserálva az egész dolog, hogy azt mondta, hogy teljesen meg tudta érteni, hogy én ezt nem igazán tudtam megkedvelni azokat. Még nem igazán tudná ott lakni egyben nyíló házba, mi? Hát... Ez borzasztó lett volna neked is, vetsző. Akárcsak én nekem mennyi borzadályt ki kellett állnom, mi? És hát akár, igen. Aztán meg én... Mostam a picsáját, vagy hogy mondjam. Igen, igen. Te most adj ki a szarba, igen. Ez így van. Na. Azért mennyi mindent kaptam én, te még az utolsó pillanatban is alám baszott. Igen. Most képzeld csak el. Meg akkor már nem egy hetet vagy két hetet tilt még ma azután. És még akkor is baszott rajtam egy sort. Igen. Az az igazság, hogy én sem várhatnék több betosomtól. Tehát 30 év alatt azt nem tudta fölfogni, hogy esetleg egy normális ágyat biztosítson ott nekem. Hát azért mondom, hogy azért. Úgyhogy én sem várhattam volna jobb, vagy várhatott többet jobbat tőle. Csak az a szerencsém, hogy messze van. Így van. Aztán ott a fiat se is rendezze. Majd külrendezni, mi mosogatni, meg ez, meg az, tudom, az. Az már az ő problémája lesz, akkor fizesse egy olyan nőt, vagy egy asszonyt, aki majd kimossa, hogyha olyan helyzetbe kerülnek. Na mindegy. Látod, minden kiben van van. Én látod, milyen rossz vagyok, a Tamás szerint én nem vagyok semmire se jó. De az Ani azért mindig hol ez köl, hol az köl, hol az köl. Hát én meg csak adok neki, meg rendezem, meg elmegyek vele. Még a kicsi csajszira ránéző és mosolyog rád, meg olyan érdekes kis majom. Mindig, mikor mesélsz neki, akkor összetészi a kicsi száját, és akkor úgy néha olyan kis valami kis hang is kijön, úgy összeszedi a kis száját, és ugye ő is azt akarná mondani, hogy na, ez van, vagy az van, vagy nem az van. Hát ő is azért fejlődik, növöget, hogy így mondjam. És aranyos, hogy Én nem tudom, hogy korán megtanul-e majd beszélni, vagy nem, de úgy akarnám mondani, meg olyan szépeket, hogy nézd, nézd, és akkor amikor mondod neki, majd a pici csak elkezdi, és akkor elkezd mosolyogni, de minden rendben van nálak, úgy mosolyog, meg összeszedni a kis száját, és mondaná valamit, de sehogy se akar az a valamit figyelni. Majd kijön. Azt mondja néha az anyi, mikor telefonál, hogy te figyelj azt is, hogy mit beszélsz a telefonon néha. Akkor, amikor kiszállod valamire, akkor oda teszi mellé a telefont, azt mondja, de most mesélj neki, mert most ott a telefon, azt akkor hagyd hallja a hangodat. Hát akkor... Most mit csináljak akkor? Hogy is mondjam, azért Anikónak hiányzik az anyja. Akárhogy is, akármilyen is a Tamás, azért Anikónak hiányzik az anyja. Hát lehetséges, hogy azért ő neki másabb, hogy jó volna, ha... Habár bejelentette, hát, hogy hónaptól egész mi a csodáig, szerdáig ügyeletes lesz a Tamás, hogyha hó esik majd a hó vagy valami, de nem is mondja annyira a havat, hogy majd fog esni, nem? Mondja. Hát azért mondta, hogy de nem lesz jelentős, azt mondta. Hát igen, és akkor hogy majd, ha ő tudni a havat, hogy akkor... Hát akkor hónaptól szerdáig nem nagyon bírok elmenni, meg ő is anyáik, azért anyáiknál is mikor jó idő volt, mindig megjelent. Mondta mama? Miriam mondta, hogy... Mindig elmén a kis csaj szivazani. Hát az így csak hiányozhat neki, hogy ott legyen. Hát mert hogy a francban? Anika az egy közösségi ember volt, és hát hiányzik neki a közösség. Most akármennyire is, érted a Tamás, akármennyire is hülye, az Anika egy közösségi ember volt, és most meg ugye ott van egyedül a kislánya. És akkor mindig elmén a mamáikig, és akkor ott lecsövetről, akkor szemednek vissza. Még azt mondta, hogy nem is fogja ezt a kislányt látni, mert ezt úgyse engedi majd az Anikó, úgyse hozzá, az többet ott vannak, mint én. De azért jót tesz anyónak, hidd el. Biztosan, csak apu múltkor mondta neki, hogy azt ne csinálja még egyszer. Hogy? Hát ott tudod, a nappaliba szokták letenni, és akkor az Anikó kiment letakarni egy-kettő a kocsit, az idő alatt még anya fővette a kislány, és elindult vele, hogy majd a konyhába lesz, és akkor tudod, milyen nagyon rosszul, mint anya, hogyha nem. Igen. Akar, és akkor mondhatod, hogy ezt többet nem csinálj, mert mi lesz, hogyha elejtéd a kislányt, meg te is eleső. Igen, pontosan, mert nem tud megkapaszkodni, mert elő van a keze neki. Hát. Úgyhogy inkább várta volna meg, hogy Anikó bejöjjön, és akkor... Hát vigye, vagy akkor majd azt mondom én az Anikónak, hogy legközelebb a vigyék át a konyhába, és akkor utána szaladjon ki a kocsit letakarni, hogy ne hűljön ki a kocsi, mert behozni nem szokták bevinni, pedig hát szerintem be lehetne tolni is, de hát a tata, hogy jaj, hogy ott a ne legyen, meg mit tudom én, micsoda, akkor... Hogy inkább azt kéne, hogy Anikó megcsinálja, hogy legközelebb, hogy nehogy tényleg... Mert nem kész akarva esni el anya se. Csak hát nem, csak ugye, hogy is mondjam, akkor inkább úgy este, hogy a kislánynak ne legyen semmi baja, és inkább ő törni össze magát. Hát igen, de hát elég, ha a kislányt elejtéd azon a kövön, aztán vannak is annyi. Hát de valószínűleg nem ejteni el, hanem inkább ő feküdne a kislány alá, hogy a kislány kerüljön fölébe, és akkor saját tudást is nézni. Sehogy se lenne jó. Ez hát nem, persze, hogy nem lenne úgy, hogy... Többet, igen. Hogy... Igen, azt kell, hogy a mama leülne a konyhába, és akkor kezébe adni a kislány, és tudom, kimehet a kocsit rendezni. Igen, azt kell csinálni, nem pedig emlék, és akkor... Úgyhogy... Szóval. Jó, mert... Mesélj még valamit, te hogy állsz, mint ez? Voltál gyógytornán, nem voltál? Hát hétfőn voltam gyógytornán, most szerdán nem akartam elmenni, minden porcikám fájt, most mára már kicsit. Az az igazság, hogy jön a hideg front, ugye előtte tök jó idő volt, aztán ugye hétfőre jött egy hidegebb rész, és akkor nagyon tud fájni, hogyha jön egy hidegebb rész. Akkor a bokám is nagyon fájt, amikor jött ez a hideg front. Akkor nagyon észreveszed a frontokat. Magam. Igen, úgyhogy akkor most szerdán nem mentem el gyógytornára, de itthon azért szoktam tornázni, mondjuk tennap azt hiszem csak egy keveset tornáztam, de majd ma is tornázok, és akkor majd hétfőn megyek. Úgyhogy majd hétfőn megyünk gyógytornára. De azért úgyhogy... érzed, hogy jobb? Hát mindig egy kicsit talán jobb, de hát, ahogy mondtam is, hogy jött a hidegfront, akkor rosszabb volt, hát most nem tudok már még csinálni. Hát igen, nem tudom. Jöttek anyu szülinapjára, vagy hogy álltok? Hát ilyen csak mondtam, hogy szeretnék menni. Most gyerdül kiderült, hogy akkor ő éppen Münchenben lesz, mert már leszervezte az útját, mert kint dolgozik valami barátja, és akkor mennek ki azon a hétvégén, hát mondjuk azért, hogy miért szóltam előtte, hát mondom gyerekem, hogy miért kell nekem szólni, mi nem te mondod, hogy mikor van programod. Hát most akkor nem jön oda. Hát most holnap megy ki Bécsbe, most holnap? Holnap péntek. Holnap péntek, akkor hétvégén megy ki Bécsbe, ugye most anyósom még hozzá megy. Hát most így jött össze, most mit csinálják? Hát fiatal, hadd menjen. És most nem tudok más. Jancsi az mit mondott? Tessé? Jancsi? Jancsi azt mondta, hogy egyelőre akkor ő beírt a naptárjába, és akkor megpróbálja úgy szervezni a dolgot, hogy akkor tudjunk akkor menni. Akkor hogy jön ki? Most még így hülye naptár sincs itt, nem bírom megcsinézni. Péntek 10-e és 11-e meg szombat. Akkor biztos anyuik vasárnap tartanák a születésnapját. Hát gondolom én, de hát... De majd... Ha nem tartja, figyelj, nem tartja, nekem úgy is jó, csak addig valami ajándékot kell vennem, csak azt nem tudom, hogy mi a francot vegyek. Hát azt én sem tudom. Na minden esetre majd mi a csodát akarok. Én akarom, megmondtam, hogy majd én sütöm a tortát, ők akarnak malacot süttetni. Vagy nem tudom, most azt szerintem megsüttetik, ha fél malacot, akkor sütteti a mama. Akkor mi a csoda legyen. Tortákat meg majd én sütöt mondtam neki, neki jön annyit kapkodnia. Péntek 10-e, szombat 11. Aha, hát akkor biztos vasárnap tartsa anyu. Akkor éppen itthon lesztek, vagy minden akkor. Úgyhogy, majd megkezdem, hogy szóra jön-e. Az nem a jövő hétvége, hanem a következő hétvége, ugye? Hát most ugye van, mi van most, 26 van. Azért nem a, akkor... az, nem a jövő hétvége, hanem azután való hétvége. Igen, úgy jön ki. Már mindjárt mondom. Úgy jön ki, én már kiszámoltam ezt. Hát utána... ugye most 28-29-re hétvége, akkor 4-5, és akkor 11-12. Igen, azért a következő. Nem most, ami jön két hétvége után, hanem azután való hétvége. Igen, hát a hétvége ez két hétre. Igen. Hát majd meglássunk, mi lesz, hogy lesz. Remélem jó idő lesz. Hát én is azt mondtam, Jancsán, hogyha olyan idő lesz, hogy el tudunk menni, akkor elmegyünk. Hogyha hideg van, az nem gond, csak ne legyen valami nagy hó, vagy hónos eső, vagy valami hasonló. Hát igen, azok ne legyenek, mert... Van valami ötlet, akkor szó, mondhatnád Eri lányom, hogy mit lehetne lenni anyunak? Haha, nem tudom. Ez jó kérdés, Evecu. Majd valamit kisüdöfundázunk. De hogy micsodát, azt még én sem tudom. Az valami... Nem tudom. Most vettem névnapjára egy pluszlikot. Hanem, hogy most azt mondtad, igen. Mit vegyen neki szülinapjára? Nem tudom. Valamit kőne, már nézegettem dolgokat is, meg minden, de hát az is van anyának, amaz is van már. Hát ez az. Most mit is kőne vennem? Hát, gondoltam, hogy virágot veszek, de virágja is sok van már. Azt se tudja, hogy mit hova tegyen, ugye? Hát ez az. És a közelben nem is tudja, hogy mit kellene, vagy hogy kellene. Ez most mi volt? Megjött Jancsi. Nem lehet, hogy ő. Nézd, Jancsi! Gergőn! Hogy lehet te Jancsi? Hát ez csak Gergőn! Na hát! Az áfiát megette már, amit vittem neki? Hát nem néztem. Nézzem meg! Hát nézd meg, hogy akkor most vigyek ilyen aszalt gyümölcsöket, vagy mit vigyek neki? Jó, vagy majd... vigyek kivit, vagy nem tudom, mit eszik meg. Kivit? Igen. Azt nem eszi meg, én a múltkor hagytam, ott még mindig ott van, már néztem múltkor, hogy anya már megrohad, na akkor jövett belőle valamennyit, de ott van, nem eszi meg a kivicsen. Hát, hogyha megjött az áfonyát, akkor szívesen viszek, vagy ilyen azt, mi az zatóját, meg fügyét, hogyha szereti, ezeket szokta szeretni, csak hogyha nem eszi meg, akkor érted, ott megkeményedik, akkor az se jó. Igen, majd az áfonyát megnézem, azt szokta enni. Fügét azt mondta, elege volt a nyáron, mennyi fügét enni. Tudod, akkor azt nem igyek. Azt ne hozzá. Nem tudom, majd megnézem, hogy a mesz megette-e, jó? Jó van, akkor hagyjunk abba bízbeszélgetni. És fogjálja, még nem menj el, akkor mit eszik meg? Csokit eszik, vagy kekszet eszik, vagy mit vigyek, amit ehet? Vagy eszik? Csokit se eszi meg, abszolút. Kekszet, most vettek valami kis apró kekszet, azt most eszegetik, főleg a tata, a mama nem annyira eszik. Hát nem tudom, hogy a mamának mit kell, majd megnézem, hogy mit eszik a mami, jó? Mert csak itt azt a tata szokta enni, most olyan, mint a gurábli, olyan kis kerek, és azt tetejbe van bomba. Csokoládéban most az nagyon tetszik a tatának, most azt eszi, érted? De a mama alig eszik belőle valamit. Nem tudom, ilyen sós, sajtos tallért, vagy valami sósat figyelk neki, azt inkább benné, vagy mi? Húha! ami egész puha. Hát a sorsok az abban, hogy ezek a sorsok, de milyen egyik sem puha. Én múltkor vettem én is neki, de azt se értem. Meg én tudod, mit vettem neki? Smokit. A smoki az a tényleg puha. Nem? Mm-hmm. És azt sem nagyon értem még. Na, ez az na jó, vedd fel a telefonodat is, majd folytatjuk, jó? Jó van, akkor te is beszélsz. Jó van, szia, szia! Szia! Na, szia! Szia! Szia! Semmi, Vécuval beszélgettem. Te? Tényleg? Ilyen korán? És akkor holnap nem mér a Tamás dolgozni. Minek? Mi baj lett? Ja? Jó van akkor? Mennyi is akkor? Hova mentek? Ja? Hogy shoppingolni? Hogy a Nurit akkor valaki kint lesz benne, vagy mi lesz? Nem félsz, hogy elkapja a betegséget? Vagy most már nem kapja el? Ja. Hát jó van akkor, ha mentek, akkor majd. Na, szia kicsi lányom, akkor jó éjszakát. Szia, szia. Holnap elmész vesző banánt, hogy csak 180 dinár. Most ez elég sok az is 180 dinár, nem? Megérik annyit, nem mi. Nem hiszem. Kiszállnyolc van a banán. 27-ét a második hónap másodikáig. Igen. Akciá. Nem, 170. 21. hónap viszont vázsi akcia, aztán 180. 170 a hónap 29-ig, 170 a banán. Minél 170. Mert nem 200 dinár volt most a mandarin, hogy vetted, nem? 160 volt. Ja, itt akciósan 200 dinár a mandarin. Yeah. Nem, a ródában most. Mennyi vettetél a majonézt? 100. Mit 140? De 280 ml is volt. Megint 120-nál lett a pezsgő tabletta, múltkor 110 volt, ha jól tudom. Mindegy. Persze, mi a persze, itt a persze. Lemegy megint a kurva jaja weekend akcióba. Bassz meg. Ide jössz? Mi baj van? Akarok valamit kérdezni. Ez most hogy jön ki? Azt mondja, Snácsisza Porulcsem. 1 plusz 1. 160 dinárt fizetek és kapok két ilyen... Én fog úgy néz ki. Az 1 kila, nem? 1 kila 160 dinár. Hát az nagyon jó áll. Hónap én nekem elmész, azt veszél. Jó, akkor elmegyek. Ez még 315 grammos, az mennyi? Mennyi, amit mi szoktunk enni? Nincs az. A 26 vagy 50, 30 vagy úgy. Az nem kicsi. Akkor ez egész nagy lehet? Nagy a 130. Ugye nézve neki az a kicsi. Jó. És fel van nagyítva. 115-ös a kicsi. És fel van nagyítva. Itten? Akkor ez nagyobb, az csak 115-ös a kicsi, nem? Azt hiszem, ez igen. 134 dinárok, mondjuk legyen 60 valamennyibe kerül a, az a nagy, nem? Kettő kerül. 2630 gram. Megosztom. 25-26. Ugyan jön ki az ára. 26 dinárot ugyanannyit fizetsz itt is. Ugyanúgy jön ki. Csak nagyobban van téve. Igen, nagyobb, ugyanaz az ára neki. Ugyanúgy jön ki, mint a sok kicsi. Ugyanaz. Vegyünk egyet, egyet. Ugyanannyinak jön ki különben. Ez a fődiepres lehet, ugye? Igen, az. Ugyanaz. Ugyanannyi az ára neki. Vagy hogyha beleteszem a jogurtba, ugyanazt érem el, mi? Mikor mész el az ügyvédhez? Jövő héten. El kell menni. Több járna. Neked is járna, nekem is több járna. Nem rendezte a Tamáska az öreg asszonyt. Egyszer sem volt itt. Csak a kurva öreganyádék bebasztak, mikor volt a... apád megfált, rögtön mentünk az ügyvédhez. És mi lett? Semmi. Január 10. Mikor lett az átartási szerződés? Január... nem tudom. Valamikor úgy van, ahogy... Nem, ez úgy lesz. Mi a fenét akar, az is. Persze. Ez jó ár érte, szok ki. Máskor 100 nár volt a 2 literes. De jó van, de most meg kell nézni, hát kővel menjünk, ha disztóvágás lesz, hagyj legyen itthon. Azért vettem el ezt a szokkokat is, hogy hagyd legyenek itthon. Felhazassak a percit vissza. Akkor megnéz, hát az éjkő venni. 4-5 üveget. Hagyd legyen. 120. Olcsóban adta. Hol? Az italbódba. Hát csak akkor veszi az italbódba. 110, meg 120-nak jön ki. Jó. Akkor veszi az italbódba, mert a vagy is jó. Szar. Házi szarok. Én még majd, de ki fogom visszakni a rütököt.